aktywności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 marca, minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa przesłuchanie ojca 3-letniej Ameli, którą porwano w Białymstoku. Mężczyzna i jego wspólnik mają dziś usłyszeć zarzuty. W Jasionce pod Rzeszowem zakończyła się pierwsza regionalna konwencja PiSu przed eurowyborami. Za chwilę jej podsumowanie. Na koniec zajrzymy też do Katowic. Trwają próby przed galą Fryderyków. Prokuratura przesłuchuje w Białymstoku ojca porwanej w czwartek 3-letniej Ameli. Dziś jeszcze ma być przesłuchany jego wspólnik. Obu mężczyzn policjanci zatrzymali wczoraj w okolicach Ostrołęki. Uwolnili też uprowadzone dziecko i 25-letnią matkę. Przed budynkiem prokuratury jest Grzegorz Pilat. Kilka minut przed 13:00 policjanci dowieźli ojca 3-letniej Amelki do prokuratury okręgowej w Białymstoku. Teraz trwa przesłuchanie. Jeszcze dziś śledczy planują przesłuchać drugiego z zatrzymanych mężczyzn, który prawdopodobnie pomagał przy porwaniu 3-latki i jej 25-letniej matki. Jak udało mi się ustalić, mężczyźni jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty. Prawdopodobnie do sądu trafią też wnioski o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn zatrzymanych wczoraj w związku z porwaniem 3-letniej Amelki i jej matki. Decyzja w tej sprawie może być podjęta jeszcze dziś. Białostocka prokuratura śledztwa wszczęła w czwartek, w dniu porwania. Dotyczy ono pozbawienia wolności oraz sytuacji, gdy wbrew woli opiekuna zostaje uprowadzona osoba poniżej 15 lat. Oba te przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat więzienia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Podpisaniem europejskiej deklaracji zakończyła się pierwsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości przed majowymi wyborami do Europarlamentu. 12-punktowy dokument zawiera cele, które PiS chce realizować w ramach Unii Europejskiej. Politycy spotkali się w Jasionce pod Rzeszowem. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak politycy oceniają konwencję? Politycy PiS mówią za prezesem Jarosławem Kaczyńskim o konieczności mobilizacji wyborców. Wskazują na zaprezentowane dziś 12 punktów europejskiej deklaracji politycznej. Marszałek Sejmu Marek Uchciński mówił, że jest konieczność przypominania Europie o jej wartościach i korzeniach Unii Europejskiej. A więc ten słynny dekalog wartości, czyli aksjologiczna kwestia, ona jest zapominana, ona jest pomijana przez polityków Europy Zachodniej i to nas bardzo niepokoi, bo rośnie niechęć do Unii Europejskiej, szczególnie we Francji, w Niemczech i w innych państwach. My chcemy Europy silnej, Europy zjednoczonej, Unii Europejskiej, która troszczy się o wszystkich. Podczas konwencji zaprezentowano oficjalnie liderów list wyborczych PiS, jak mówił Jarosław Kaczyński, sprawy poszczególnych regionów mogą zaistnieć na forum europejskim. Zabiegamy o interesy naszych regionów, że w Unii Europejskiej wiele się decyduje i przy pracowitości, przy odpowiednich kompetencjach, przy odpowiedniej determinacji można wiele załatwić. Kolejna konwencja regionalna PiS we Wrocławiu. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. I zmieniamy temat. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na terenie praktycznie całego kraju. Dla większości województw wydano ostrzeżenia drugiego stopnia, co oznacza, że miejscami wiatr może osiągać prędkość około 100 km na godzinę. Nieco słabiej będzie wiać w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Synoptycy przypominają, że należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Warto zabezpieczyć wszystkie przedmioty na podwórkach, parapetach i balkonach. Teraz za granicę wspierani przez Rosję separatyści z Donbasu łamią kolejne zawieszenie broni. Drugi w tym roku rozejm miał obowiązywać od wczoraj. Ukraińska armia donosi jednak o atakach na jej pozycje. Wczoraj, w pierwszym dniu obowiązywania wstrzymania ognia, ukraińska armia informowała, że była kilka razy atakowana przez separatystów za pomocą broni strzeleckiej. Dziś, jak donosi Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych, ukraińskie pozycje znów były atakowane. Wspierani przez Rosję bojówkarzy dokonali ostrzałów w okolicach miejscowości Popasny w obwodzie ługańskim. Do ataków użyli tam moździerzy. Brak jest informacji o stratach osobowych. Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych oświadczył, że ostrzały ze strony sił prorosyjskich świadczą o lekceważeniu jakichkolwiek umów przez bojówkarzy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Trwają próby przed dzisiejszą galą rozdania Fryderyków w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Do stolicy Śląska przyjechało wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej, m.in. Katarzyna Nosowska, Monika Brodka, Mela Koteluk, Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski i Cortez. Ostatnim przygotowaniem przed wielką galą przygląda się dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Katowice Bartłomiej Gruchlik. Wchodząc tutaj słyszałem Krzysztofa Zalewskiego wykonującego swój fantastyczny cover z repertuaru Czesława Niemena. Wiemy, że będą dwie sceny. Jedna główna służąca właśnie do występów na żywo. Gwiazdy z tej głównej sceny przez specjalny pomost wejdą na mniejszą scenę, gdzie będą odbierały statuetki. Laureatów Nagród Akademii Fonograficznej za muzykę rozrywkową i jazzową poznamy wieczorem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie, jak mówiliśmy, trzeba uważać, bo bardzo silnie wieje. Z kolei wieczorem w nocy jutro pochmurno i deszczowo. W górach opady śniegu, w nocy od 1 stopnia na Podlasiu do 5 na Dolnym Śląsku. W niedzielę maksymalnie 10 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na ten moment czeka się cały rok. Czas na 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy. Opowieści z niezliczonych zakątków świata, od antarktycznych mórz przez lasy deszczowe po syberyjską tajgę. Wyjątkowi goście i kilka tysięcy widzów w Arenie Gdynia. To największa tego typu impreza w Polsce. Święto ludzi o szerokich horyzontach i głodzie wiedzy. A na antenie Trójki w niedzielę o 8 rano audycja Świat z lotu Drozda bezpośrednio z kolosów. Zapraszam, Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Bolące zatoki, zapchany nos. Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Trzech mistrzów. Black, Red, White. A co to takie małe? No, cena. A co? Tysiące mebli oraz kuchni do 30% taniej. Tylko do 13 marca. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Prezydent Macron chce budować nową Europę, w której nie będzie miejsca dla kłamców i populistów. Zostaną sami demokraci. Czyli kto konkretnie? Ukraina szykuje się do wyborów. Czy prezydentem zostanie komik, który gra prezydenta? Ostatni bojownicy Państwa Islamskiego uciekają z Syrii. Czy teraz wojna z ISIS naprawdę jest wygrana? Czy mężczyzna, który dokonuje operacji zmiany płci, powinien być traktowany jak kobieta w każdej dziedzinie, również w sporcie? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Je ne parle pas souvent, c'est vrai, du manque de tendresse que j'ai. Est-ce la pudeur qui me retient de parler de fesses, de cuisses, de seins? Pourtant j'ai eu le temps d'y penser, oh oui ça m'a foutrement manqué. La dernière fois que j'ai fait l'amour c'était il y a 3985 jours. C'était avec Lali et sa sœur. Oh je sais que ça leur a brisé le cœur. Je voulais pas leur faire de mal moi. Je ne pensais qu'avale moi. En partant j'ai tracé ma route, rentré chez moi coûte que coûte, sans en rajouter trop sur ma libido. Ne pas en parler ne veut pas dire ne pas y penser. Ne pas tout écrire, ça ne veut pas tout dire. Un récit doit être en tout point clair, mais il faut que je sois sincère. Il y a des trucs sur lesquels je me tais, je me tais. Maintenant je vais vous expliquer comment un bagnard cache son argent. Il n'a pas de petite tirelire en forme de cochon comme ont les enfants. Il possède un petit tube fermé à ses deux extrémités. Il se dévisse par le milieu, il est rempli de billets, car il est creux. Cet objet s'appelle un plan. Le dur y cache son argent. Je veux pas vous paraître grossier, mais vous expliquer sans vous montrer que pour cacher cet albin, bien au fond de son intestin, il rentre le plan par là. Et puis voilà. Il rentre le plan par là. Et puis voilà. Ne pas en parler ne veut pas dire ne pas y penser. Ne pas tout écrire, ça ne veut pas tout dire. Un récit doit être en tout point clair, mais il faut que je sois sincère. Il y a des trucs sur lesquels je me tais San Severino na początek raportu o stanie świata. Emmanuel Macron napisał list do obywateli Europy, wzywając do renesansu europejskiego. Na czym miałby polegać ów renesans? Na obronie wolności i demokracji, które są w Europie zagrożone. Na powołaniu Rady do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, która opanowałaby między innymi sprawy imigracyjne, na faworyzowaniu europejskich przedsiębiorstw, na powołaniu armii europejskiej, wprowadzeniu europejskiej płacy minimalnej, rezygnacji z węgla do 2050 roku. Jeśli coś ważnego pominąłem w liście Emmanuela Macrona, to przypomną mi o tym zaraz moi goście w Brukseli, Beata Płomecka, witam. Halo, halo, jesteś? Dzień Beato? Dobry, tak. Tak. I w Warszawie doktor habilitowany Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Po co jest ten list, panie doktorze? Ja myślę, że w istotnym stopniu wobec nadchodzących wyborów europejskich. Partia Macrona jest na czele sondaży, natomiast Zgromadzenie Narodowe, czyli dawny Front Narodowy, jest tuż za zwolennikami Macrona. No i w tym kontekście Macron chce o sobie przypomnieć, chce dokonać takiego nowego otwarcia może przed tymi wyborami. Jest też sytuacja wewnętrzna, z którą się musi zmierzyć, ale myślę, że jest fundamentalnie też, abstrahując od tych uwarunkowań chwilowych, ta ambicja, o której on mówił od początku, bardzo zresztą francuska, od początku integracji europejskiej, żeby Francja znów nadawała ton Zjednoczonej Europie. On o tym mówił i w kampanii wyborczej, i po objęciu urzędu, w szczególności w swoim wystąpieniu na Sorbonie, no i teraz próbuje to wcielić w życie. Na tym, z jakim skutkiem, to o tym jeszcze porozmawiamy, ale myślę, że ten kontekst długofalowy taki też jest istotny dla niego osobiście. Beato, ty się zgadzasz z tym, że to jest propozycja budowania tej francuskiej wersji Europy. Dodam, w sytuacji, kiedy taka propozycja, no nie wiem, może niektórym się wydawać lekko śmieszna, to znaczy traktowanie populizmu jako takiej aberracji, którą można wziąć w nawias, bo to chyba wynika z jego listu, z tymi elementami takiej no, francuskiej mocarstwowości. My wiemy, na czym polega prawdziwa demokracja, będziemy debatować, powołamy instytucje i przekonamy Europejczyków, jak mają żyć, żeby Unia Europejska działała. To znaczy, jak mają myśleć, a my im powiemy, jak mają myśleć, żeby wszystko działało dobrze. Rzeczywiście, znaczy ja się boję zawsze tych francuskich pomysłów dotyczących Europy, bo jakoś tak dziwnie się składa, że one, jeżeli oczywiście wszystko to jest ubrane w piękne, ładne słowa, europejskie szaty, tylko że tak naprawdę chodzi o przede wszystkim o interesy francuskie. Tak było zawsze i to się nie zmieniło i ten protekcjonizm gospodarczy, który wybrzmiewa też w tym liście, takie chłodne traktowanie jednolitego unijnego rynku, co też jest potwierdzeniem ostatnich działań prezydenta Francji, bo przecież walka z pracownikami delegowanymi, to on ją zaczął tak naprawdę, Emmanuel Macron, to przez niego zostały zmienione przepisy unijne, które uderzały w pracowników Europy Środkowo-Wschodniej, to samo jest z transportem międzynarodowym, więc zawsze tak, kiedy można powiedzieć, kiedy przywódca francuski mówi o Unii, to zawsze dba o interesy wewnętrzne i francuskie. W przypadku Emmanuela Macrona to jest do potęgi. No i to jest też powtórzenie, myślę, tej kampanii prezydenckiej. To znaczy taka mobilizacja, takie uderzenie w te europejskie tony, żeby się wyróżnić, żeby pokazać, że z drugiej strony jest Marine Le Pen, czyli potrzeba konsolidacji, potrzeba walki z eurosceptykami, populistami. Stąd też jest, rozumiem, odniesienie do tych ingerencji ingerencji z zewnątrz, że musimy się zjednoczyć, żeby nie było ingerencji z zewnątrz, czyli pewnie nawiązanie do pieniędzy wypłacanych partii Marine Le Pen przez Kreml i w ogóle nawiązanie do wpływów rosyjskich, co z tym akurat, akurat nikt w Unii nie dyskutował. Jest oczywiste. Rzeczywiście i tego się wszyscy w Unii Europejskiej boją, aczkolwiek pomysły w tym liście Emmanuel Macrona to jest powtórzenie też już działań w Europie, które się rozpoczęły właśnie chociażby ze względu na w obawie przed wyborami rosyjskimi wpływami. Przecież jest już większa współpraca, to jest jeszcze, to raczkuje, bo unijne młyny mielą powoli, ale jest, zaczyna być większa współpraca państw członkowskich z fake newsami, z fałszywymi informacjami, z atakami w cyberprzestrzeni. To się dzieje, a jakby Emmanuel Macron z takim autorytetem mówi, jak należy to zrobić i właśnie powtarza część tych haseł, co też z powodu tego, myślę, ten manifest odrodzeniowy Europy nie został jakoś szczególnie w euforii przyjęty. No, to każdy przeczytał, przyjął do wiadomości i na tym koniec. Panie Andrzeju. Znaczy ja myślę, że przez pryzmat trzech pytań trzeba spojrzeć na ten list. Po pierwsze, czy on daje sensowne propozycje Europie? Po drugie, jak on się ma do interesów Polski? I po trzecie, jakie są szanse jego wprowadzenia? Jeśli chodzi o punkt pierwszy, to w moim przekonaniu tu jest wiele sensownych pomysłów. Chociażby ta wspomniana Europejska Agencja Ochrony Demokracji, gdzie wcale nie chodzi akurat o walkę z PiS-em, tylko chodzi o walkę tam z cyberatakami, z tymi manipulacjami wyborczymi. I zresztą on sam padł tego ofiarą w jakimś tam stopniu, kiedy próbowano zrobić z niego osobę homoseksualną, co w opinii mocodawców tych manipulacji miało źle wpłynąć na jego wizerunek, prawda? Tak samo nawet, jak on mówi w pewnym momencie o tym, że trzeba skorelować między sobą strefę Schengen i politykę azylową. No, kryzys migracyjny bardzo wyraźnie pokazał, że tu mamy problem. Dlatego, że można się swobodnie przemieszczać między krajami, a jednocześnie te kraje nie bardzo chcą sobą współpracować w zakresie obsługi tych ludzi, którzy się pojawili nie do końca zgodnie z naszą wolą, prawda? Więc ja myślę, że to jest na poziomie takim systemowym pomysł sensowny. Jeżeli chodzi o interesy Polski, to oczywiście są tu pewne problemy i to jest pełna zgoda, ale każdy przywódca państwa członkowskiego myśli w kategoriach i swojego państwa i całej Unii. I ja mu z tego nie będę robił wyrzutów z tego powodu. To jest kwestia tego zdania, które mnie najbardziej razi. Taka sama płaca za tą samą pracę wykonywaną w danym miejscu, prawda? No tak, no to jest... To jest coś, co mnie osobiście najbardziej tutaj uderzyło. Tak samo jak on mówi o umieszczeniu w traktatach klauzuli sojuszniczej, w traktatach europejskich. To coś dla Polski, kraju bardzo takiego atlantyckiego, prawda? Tego naszego przekonania o znaczeniu więzów ze Stanami Zjednoczonymi. Pytanie, na ile to jest słuszne w kontekście Trumpa. Ale to jest coś, co jest pewnym wyzwaniem. Ale przechodzę krótko do ostatniego punktu. Jest pytanie o szansę tego realizacji, prawda? Znaczy, to nie jest jeden pomysł, ja bym powiedział, daleko idący, ale konkretny. To jest zestaw życzeń. To jest przegląd dań z tygodnia. Trochę to, o czym pani redaktor mówiła. Część już zrobili, część chcieli zrobić, może się nie udało i tak dalej. Więc to nie jest jeden pomysł, który przejdzie do historii jako zrealizowany czy nie. To jest raczej lista życzeń. Po drugie też nie ma, ja bym powiedział, kontekstu, który by sprawiał, że to się akurat w tym momencie przyda. Znaczy, francuscy przywódcy naprawdę mieli pomysły, które się udało wcielić w życie. Chociażby Mitterrand i Kohl, którzy w przededniu Maastricht zaproponowali wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. I to wyszło, ale był kontekst, była nadchodząca, mająca powstać Unia Europejska i oni powiedzieli, słuchajcie, rozbudujmy ją, prawda? Chirac proponował w Bundestagu w roku 2000 grupy pionierskiej w Unii Europejskiej. Wyszło, nie wyszło, ale zapamiętaliśmy to sformułowanie. Czy z tego coś zapamiętamy, z tego listu, tego przeglądu, mówię, dań z tygodnia Macrona? Tu się boję, że nie. I to jest może największa słabość tego dokumentu. Ja też myślę, że niewiele zapamiętamy, bo tak naprawdę to jest to samo opakowanie przemówienia z Sorbony. Tam niewiele jest nowego. I ja, jeżeli mogę, nie zgodzę się z jednym, to znaczy ta propozycja powołań różnego rodzaju agencji. No, jeżeli kiedykolwiek narzekamy na Unię Europejską, to jednym z powodów jest ta nadmierna biurokracja i tworzenie nowych ciał, nowych instytucji, nowych agencji. Ja słyszałam jeden taki komentarz, chyba jednego z europosłów, nie pamiętam którego, który powiedział, że jeszcze mu zabrakło w tej propozycji propozycji Ministerstwa Prawdy. To znaczy, a kolejne agencje, tworzenie kolejnych agencji, jest coś takiego u Emmanuela Macrona, to samo miał Nicolas Sarkozy, twórzmy instytucje, tylko akurat tworzenie instytucji w wydaniu francuskim, Beato, to jest tworzenie... To jest przenoszenie francuskich pomysłów. No mamy w tej chwili debatę, między debatę narodową, która trwa od kilku miesięcy we Francji, czy od kilku tygodni. Zresztą z jakimś tam sukcesem dla Macrona. Ja mam szersze pytanie może na koniec, czy jak się zbliżamy do końca tej naszej dyskusji. Czy to jednak nie jest cofanie się w czasie? Czy to jednak nie jest powrót do myślenia o Europie w kategoriach tej wielkiej integracji? Tej integracji, która wraz z Brexitem chyba odchodzi do przeszłości. Zresztą nie tylko z Brexitem, ale odchodzi do przeszłości. Znaczy myślenie w kategoriach takich, że my stworzymy Europę, której damy jakieś nowe struktury traktatowe, że my stworzymy Europę, która będzie jednym wielkim organizmem, podczas gdy no to jeszcze tym organizmem będziemy kierować w sposób francuski, podczas gdy tego typu myślenie chyba gdzieś odchodzi w tej chwili. Nie wiem, czy się zgodzicie państwo, ale mam wrażenie, że bardzo trudno jest sobie wyobrazić kolejny wielki traktat europejski. Bardzo trudno jest sobie wyobrazić integrację na tym poziomie, na jakim ona działa się w latach 90. czy w latach 2000. Beato. Trudno sobie wyobrazić, zgadzam się z tobą, kolejny wielki traktat, bo potrzebna jest jednomyślność i każda dyskusja o traktatach to są walki, to są trudne uzgodnienia i ja też nie widzę, że można by było stworzyć coś nowego po traktacie lizbońskim, ale nie zgodzę się, że tam to myślenie odchodzi już od tej integracji, to znaczy ja uważam, że cały czas w Unii Europejskiej ścierają się jednak dwa pomysły, dwie idee Unii Europejskiej, tej bardziej zjednoczonej, zintegrowanej, tej takiej na kształt konfederacji, którą proponuje Emmanuel Macron, którą może byłyby gotowe zaakceptować Niemcy. Po drugiej stronie są kraje, które uważają, że trzeba zostawić wszystko na poziomie państw członkowskich, a te niezbędne rzeczy koordynować na poziomie unijnym. I jeszcze jest trzecia grupa, to są kraje nordyckie, myślę, to jest Holandia, która uważa, że może ta głębsza integracja to nie jest najlepsze wyjście, ale też nie można się cofać i najlepiej jednak gdzieś znaleźć złoty środek. Natomiast jeszcze tylko jedna rzecz. Tylko jeszcze jedna rzecz. No. Unia Europejska to był przede wszystkim jednolity rynek. To była przede wszystkim gospodarka. To, co się działo później, co wzbudzało opory, bo jednolity rynek nie był kontrowersyjny. Przecież to była szansa dla Unii Europejskiej. Tylko integracja polityczna, to, co się działo, to, co się dzieje w ostatnich kilkunastu latach, to jest problem, bo ta integracja polityczna z niektórymi ideami, pomysłami i decyzjami idzie za daleko. I ale to dobrze, powoduje sprzeciw. Ale czy może po prostu... Mnie w tym liście i w tej w interwencji Macrona tego brakuje. Czy może nie powinniśmy po prostu przyjąć do wiadomości? Nie ma wielkiej integracji. Jest integracja, która dzieje się na różnych poziomach, tak, różnych krajów. Mamy to, co się nazywa Europą wielowątkową, czy kilku prędkości i tak dalej. To ma logicznie sens. To jest coś, co do zaakceptowania będzie dla wielu krajów, również dla takich krajów jak Polska, które w tej chwili się przed tym wzbraniają. Panie Andrzeju. Znaczy, ja przede wszystkim się nie zgodzę do końca. Znaczy, ja tu nie widzę propozycji wielkiego traktatu jako fundamentalnego pomysłu. To nie jest Fischer, który mówi, zbudujmy Federację Europejską. On mówi bardzo jasno, wolność, ochrona, postęp, prawda? Czyli pewne wartości, pewne dążenia, które zakłada, że podziela większość Europejczyków. Myślę, że podziela, prawda? On stara się, jak się pierwszą część tego czyta, tam gdzie są te pytania, mówi o Brexicie, to właściwie ja nie mam komentarza. On mówi, jest źle, symbolem tego jest Brexit. No musimy się zastanowić, co z tym zrobić, prawda? I on zresztą pod tym bardzo hasłem... Bardzo arogancko się wyraża o Brexicie, bardzo niesprawiedliwie. I chyba nieprawdziwie, ale to jest trochę inna rozmowa. Ostatnio premier Tusk też się wyrażał o zwolennikach Brexitu w pewien sposób. Nie o zwolennikach Brexitu, którzy nie mieli pomysłu na przyszłe relacje. Natomiast nie, chodzi mi o to, że fundamentalnie ja się z nim osobiście mówię, w większości jak to czytam, ja się z tym zgadzam, prawda, że mamy problem, prawda? I teraz oczekujemy od przywódcy europejskiego, który właśnie nie jest populistą, nie mówi, że państwa narodowe, że będziemy się chronić, prawda? Dzisiaj takie spotkanie było, konwencja jednej z partii w Polsce, prawda, gdzie w tym duchu mówią tam ochrona polskiej rodziny, suwerenności, prawda? On mówi, ja mam dla was pomysł, co z tym zrobić, więc ja bardzo chętnie pomysłu jako takiego wysłucham, z tymi wartościami się zgadzam, natomiast Dalej rzeczywiście widzę w tych szczegółach przede wszystkim, w tych szczegółach widzę problem i w tym sensie myślę, że ten list niewiele zmieni i konkretnych efektów nie przyniesie. No. Jeszcze dodam, on mówi, że musimy się chronić, więc ja z większością też się nie zgadzam. On wręcz mówi, że musimy się chronić, Europa musi się chronić i też jak akurat eksperci od spraw gospodarczych słusznie wskazują, że to jest niebezpieczne tworzenie europejskiej fortecy, podczas gdy możliwości rozwoju trzeba jednak szukać na zewnątrz, a europejska gospodarka powinna być bardziej otwarta niż zamknięta. To ja jeszcze tylko uzupełnię i sam wyjaśnię, o co mi chodziło, kiedy mówię, że niesprawiedliwie mówił o Brexicie. To nie jest tak, że Brytyjczycy zostali wprowadzeni w błąd, bo od 2 lat już nie są wprowadzeni w błąd po referendum i wszyscy im mówią, co się będzie działo po Brexicie i mimo to nie zmieniają zdania. W dalszym ciągu ten rozkład sondażowy jest mniej więcej taki sam, jak był przed referendum z lekkim wskazaniem na zwolenników pozostania. I jeżeli polityk tej klasy, co Macron, nie zwraca uwagi na to, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż to, że nakłamano ludziom i oni są tacy głupi, że zagłosowali przeciwko własnym interesom, to może gdzieś czegoś brakuje. To tym razem ja skończę. Dziękuję bardzo. Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Beata Płomecka w Brukseli. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Asked me to dance. I asked her her name, and in a dark brown voice, she said, Lola, L-O-L-A, Lola, la la la la la. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lord. Thank you. chłopcy będą chłopcami, a dziewczyny dziewczynami. Śpiewał zespół The Kings w 63 chyba roku, albo 4. To jedna z pierwszych piosenek o transseksualizmie. O tym porozmawiamy w dalszej części audycji. Trzydziestu dziewięciu kandydatów wystartuje ostatecznie w zaplanowanych na koniec marca wyborach prezydenckich na Ukrainie. W piątek Centralna Komisja Wyborcza zatwierdziła wnioski kandydatów i tyle właśnie zostało. W sondażach czołowe miejsca zajmują komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski, prezydent Petro Poroszenko, obecnie sprawujący władzę, była premier i szefowa partii Baltkiwszczyna, czyli ojczyzna, Julia Tymoszenko. W studio Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Financial Times napisał, że najsłabszym punktem ukraińskich wyborów są kandydaci. To jest takie zgrabne zdanie, czy coś jest na rzeczy? Myślę, że coś jest na rzeczy, dlatego że ukraińska polityka pokazuje po raz kolejny swoją niemożliwość do wygenerowania nowych twarzy. Z jednej strony mamy komika Zełenskiego, który nie jest politykiem i od tej strony do tej pory się nie dał poznać. Natomiast 5 lat od rewolucji na Majdanie, my właściwie cały czas poruszamy się w tym samym kręgu tych samych twarzy na szczycie ukraińskiej polityki, tych samych środowisk politycznych. Więc widzimy pewną nieumiejętność Ukrainy do wygenerowania nowych partii politycznych i nowych polityków. Czy którykolwiek z tych głównych kandydatów, którzy mają szansę na zwycięstwo, ja dobrze mówię, że ta trójka ma szansę na zwycięstwo, to jest realny wyścig między tą trójką? Tak, wszystko na to wskazuje. Czy którykolwiek z nich daje nadzieję na zmianę polityki fundamentalną, na zmianę jakościową polityki ukraińskiej? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem ani prezydent Poroszenko, ani była premier Tymoszenko, ani tym bardziej komik Zełenski nie daje nawet nie gwarancji, nadziei na to, że system polityczny, jaki widzimy na Ukrainie, który w niewielkim stopniu tak naprawdę zmienił się od rewolucji na Majdanie, że on może ulec jakimś kolejnym modyfikacjom w stronę jego demokratyzacji. Trzeba pamiętać, że 5 lat po tej demokratycznej rewolucji, która zatrzymała tendencje autorytarne na Ukrainie, bardzo widoczne w okresie rządów Janukowycza, więc minęło 5 lat i Ukraina cały czas jest w wszystkich rankingach choćby Freedom House'u wskazywana jako państwo częściowo demokratyczne. Więc minęło całkiem sporo czasu, ale pozostajemy w ramach tego samego systemu politycznego i gospodarczego. Nazywając rzeczy po imieniu, czy którykolwiek z tych kandydatów nie jest podłączony pod oligarchów? To znaczy, czy jest szansa na to, żeby oligarchiczny system władzy na Ukrainie uległ przynajmniej jakiejś erozji po zwycięstwie któregoś z tych kandydatów? Zarówno Poroszenko, jak i Tymoszenko są związani z oligarchami. Sam Poroszenko jest oligarchą. To znaczy jest człowiek bardzo majętny, który zanim trafił do polityki był bardzo dobrze sobie radzącym wielkim biznesmenem. Zełenski prawdopodobnie jest powiązany z jednym z najbardziej wpływowych ukraińskich oligarchów, Ihorem Kołomojskim, który od pewnego czasu jest skonfliktowany z prezydentem Poroszenką i od około 2 lat się nie pojawia na Ukrainie, bo się zwyczajnie boi. On mieszka w Szwajcarii, zdaje się, tak? Mieszka w Szwajcarii i w Izraelu od pewnego czasu również. Z kolei była premier Tymoszenko. Tam mamy również pełne przesłanki, aby sądzić, że ona również jest związana z Ihorem Kołomojskim. To trochę na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Więc niektórzy ukraińscy komentatorzy śmieją się, że właściwie to starcie między, mówimy o tej trójce, między Poroszenką a dwójką kandydatów związanych w ten czy inny sposób z Kołomojskim. Ukraińcy sobie z tego zdają sprawę, prawda? Nie do końca, dlatego że jak bardzo ciekawe badania było niedawno opublikowane, dlaczego ci Ukraińcy, którzy deklarują chęć głosowania na Zełenskiego, dlaczego właściwie chcieliby go widzieć w fotelu prezydenckim? Więc pierwsza odpowiedź jest taka, że to jest nowa twarz w ukraińskiej polityce. I to jest moim zdaniem bardzo wyraźne potwierdzenie wielkiego zapotrzebowania społeczeństwa ukraińskiego na nowe nazwiska. Ale zaraz na drugim miejscu, jako ten powód do głosowania na niego, wskazywane jest, bo nie jest związany z oligarchami. I tutaj moim zdaniem ukraińscy wyborcy kupili wizerunek, jaki aktor Zełenski wypromował w swoim serialu bardzo popularnym Sługa Narodu. No właśnie, to bo nie wszyscy jednak ten serial oglądali. To myślę, że większość Polaków nie oglądała tego serialu, a nie wszyscy wiedzą również, kim jest Wołodymyr Zełenski. Proszę powiedzieć, skąd on się wziął i dlaczego nagle człowiek, który grał prezydenta, ma szansę zostać prawdziwym prezydentem. Jest to 41-letni utalentowany, jak sądzę, aktor komediowy, który od kilku lat prowadzi na kanale należącym do tegoż oligarchy Kołomojskiego niezwykle popularny, chyba jeden z najbardziej popularnych w historii telewizji ukraińskiej seriali o nazwie Sługa Narodu, który to serial jest historią prostego, skromnego i bardzo uczciwego nauczyciela historii z jednej z ukraińskich szkół, który przez przypadek zostaje wybrany prezydentem Ukrainy. I tenże Wasyl Hołoborodko, bo tak się nazywa w tymże serialu, zaczyna walczyć z oligarchami, z korupcją, zaczyna reformować państwo. I to jest, jak już powiedziałem, niezwykle popularny serial. I Ukraińcy, którzy masowo siadają tam jest w godzinie do oglądania tego filmu. Fajnie wspomnieć, że on w dosyć specyficzny sposób zostaje tym prezydentem, prawda? Tak, tam jest seria przypadków, prawda? Ktoś go nagrywa, nie mamy czasu, żeby na o tym mówić. Tak. No w każdym bądź razie w systemie, który wydaje się zabetonowany, człowiek, który jest poza tego systemu, zostaje szefem państwa i nagle okazuje się, że nie można nim manipulować. Oligarchowie bardzo by chcieli, ale on nie daje sobą manipulować. I ja to postrzegam jako pewna część ukraińskich wyborców uwierzyła nie w realnego Zełenskiego, tylko w aktora, znaczy tego wirtualnie istniejącego prezydenta Ukrainy, który wyskakuje z ekranu raz w tygodniu. A on dosyć mocno to podchwycił, prawda? To znaczy on swoją kampanię również wokół tego serialu chce obudować, bo jak rozumiem tam na krótko przed głosowaniem drugi sezon ma się zacząć tego rzeczywiście serialu. Do ostatniego dnia ubiegłego roku właściwie chyba nie wszyscy wierzyli, że on w ogóle będzie startował w wyborach prezydenckich. Jego poparcie wtedy wynosiło około 10%, więc to był bardzo już niezły wynik wówczas. Kiedy on ogłosił start, okazało się, że słupki poparcia dla niego zaczęły się piąć w górę i on w tym momencie może liczyć nawet na około 1/4 głosów. 10 punktów procentowych więcej niż na przykład prezydent Poroszenko. Więc to pokazuje, że to jest człowiek, który cały czas może liczyć na duże poparcie i który... Zobaczymy, co z tym poparciem zrobi. W tym momencie wszystko na to wskazuje, że on będzie w drugiej turze wyborów. Jaka jest szansa, że te wybory odbędą się w sposób niezakłócony? To znaczy, no, Ukraina jest krajem w stanie wojny, jak wiemy. Była wymiana pomiędzy Rosją i Ukrainą w sprawie obserwatorów. Ukraina powiedziała, czy minister spraw zagranicznych, że wcześniej Marsjanie zostaną w tej roli zatrudnieni niż Rosjanie. Ale czy Ukraina przygotowuje się na jakiś cyberatak rosyjski, na jakąś próbę ingerencji? Tak, to jest często słyszymy to w narracji władz ukraińskich, że państwu grozi atak na przykład na serwery Centralnej Komisji Wyborczej. Ja bym tego nie wykluczał. Taka możliwość rzeczywiście istnieje. Rosjanie kilkukrotnie w ciągu ostatnich 2-3 lat testowali tego typu ataki na serwery ukraińskich instytucji. Natomiast jeśli pan pyta o to, czy te wybory będą demokratyczne, tak, prawdopodobnie one zostaną uznane przez misję obserwacyjną jako wybory spełniające kryterium demokratyczne. Tym niemniej możemy zadać pytanie, czy pewne warunki, choćby związane z tym, jak wygląda ukraiński rynek medialny, dają równość dla wszystkich kandydatów. To znaczy 80% rynku medialnego ukraińskiego należy do 5 oligarchów, którzy mają swoje sympatie i antypatie polityczne. W tym momencie poza stacją telewizyjną Kołomyjskiego wszystkie mówią albo dobrze, albo neutralnie o prezydencie Poroszenko. Więc to też sprawia, że jest to pewien poważny mankament, który no każe sądzić, że na starcie nie wszystko jest fair. I ostatnie pytanie. Czy Ukraińcy wierzą, że to będą wybory przełomowe, czy nie mają już nadziei? To znaczy, wspomnieliśmy o 5 latach od Majdanu, prawda? Kiedy rzeczywiście no, jakiś postęp w tym kraju następuje, natomiast to pewnie nie jest postęp do zaakceptowania dla większości ludzi, którzy tam żyją. Myślę, że ta trójka głównych faworytów do wygranej to nie jest idealny scenariusz dla sporej części ukraińskiego społeczeństwa. To znaczy, gdybyśmy na przykład zapytali o poziom deklarowanego zaufania i do prezydenta Poroszenki, i do Julii Tymoszenko, która przecież jest znanym politykiem, to się okaże, że 70% Ukraińców nie ufa Poroszence i ponad połowa nie ufa Tymoszence. Więc z pewnością nie są to idealni kandydaci, ale są tacy, jak są. A to, że mamy tak wygląda scena przed wyborami, też wynika z pewnych systemowych problemów tego kraju, które mimo upływu 5 lat nie zostały rozwiązane. Bardzo dziękuję. Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Dowodzone przez Kurdów syryjskie siły demokratyczne prowadzą ofensywę na pozycję państwa islamskiego w pobliżu granicy z Irakiem. Syryjska wioska Baghuz to ostatni zaludniony obszar, który kontrolują fundamentaliści z państwa islamskiego. W ostatnich dniach żołnierze SDF schwytali kilkuset bojowników. W środę doszło do ewakuacji ponad 2000 ludzi z enklawy. Ogółem chyba około 10 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych, ale ciągle pozostają tam członkowie państwa islamskiego, którzy nie chcą się poddać. W studiu Adam Balcer z ośrodka Visa Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym ta informacja, którą przed chwilą podałem, różni się od innych o końcu państwa islamskiego, o którym mówimy od, nie wiem, od roku może, od pół roku? Czy rzeczywiście jest coś nowego w tym, co się teraz dzieje? Przepraszam, zacznę od chrząknięcia. Myślę, że znaczenie jest przede wszystkim symboliczne, ponieważ jednym z atrybutów państwa jest bezdyskusyjnie posiadanie terytorium, na którym funkcjonuje jakaś administracja. Jeśli mamy partyzantkę, która działa w podziemiu i nie kontroluje jakiegoś terytorium, tylko może zaatakować na krótko, opanować jakieś miejsce i musi się potem wycofać, tak? Można prowadzić działalność o charakterze terrorystycznym właśnie przy pomocy jakichś struktur podziemnych, to nie jest państwo. A w tym momencie, no to ma olbrzymie znaczenie symboliczne, że w efekcie, tak jak mamy takie mapy, które powstały, komputerowe, które pokazywały sytuację w Syrii, Iraku. Różnokolorowe, prawda? Różnokolorowe, że można było sobie codziennie nawet oglądać, jak ona się zmienia z godziny na godzinę. To zniknie czarny kolor. Nie będzie ani jednego miejsca, które będzie zanoszone. Nie będzie ani jednego? To znaczy, tak. Tam są chyba jeszcze takie drobne jakieś miejsca. No tak, miejsca, no ale to już są naprawdę, no to będzie, no mamy do czynienia z czymś takim, że no jeszcze wiadomo, że państwo powinno kontrolować no chociaż jakąś większą wioskę. No tutaj mamy coś takiego, że napłynęli uchodźcy tak. I tak dalej, więc jest, to naprawdę, to jest o tyle wydarzenie symboliczne, że ono oznacza, nie ma, że państwo islamskie traci terytorium. Natomiast wiadomo, że to jest już taki, mówiąc metaforycznie, no, gwóźdź do grobowej deski, ponieważ proces klęski państwa islamskiego zaczął się wcześniej, tak? Rozpoczął się, możemy go obserwować od zdobywania większych miast, takich jak, prawda, zdobycie Faludży, odbicie Faludży z rąk dżihadystów, odbicie takich miast jak Raqqa, jak Mosul, tak? To wszystko, co działo się w 2017 roku. Już wtedy było widać, że państwo islamskie, no, wchodzi w fazę schyłkową, Deir al-Zor we wschodniej Syrii, tak? I że no będzie pewnie właśnie kontrolowało jakieś niewielkie enklawy i na pewnym etapie no będziemy mieli taką operację, która będzie polegała na, już będzie raczej walką tak naprawdę z jakąś siłą przypominającą partyzantkę, która kontroluje jakieś fragmenty, niewielkie terytorium. To jest ten etap. Bo to przypomnijmy, to w 2014 mieliśmy normalnie wszystko, wszystkie kryteria, które posiada państwo oprócz uznania międzynarodowego. Była administracja, wojsko, służby, zbieranie podatków, też haracze oczywiście i kontrolowane naprawdę spore terytorium. Tak? Właśnie z tymi wszystkimi miastami, które wymieniłem. Więc dobrze, po nie ma kilku terytorium. Latach mamy zupełnie sytuację. Nie ma terytorium, ale są ludzie. Tak, ale jest ich wśród ewakuowanych, nawet z tej wioski Baghuz są zwolennicy ISIS, są więźniowie, jazydów podobno spotyka się wśród tych ewakuowanych, czyli ludzi, którzy zostali porwani przez fundamentalistów. Co się dzieje z jednymi i drugimi? Oni po prostu trafiają do obozów na początek? No mamy obóz niedaleko tego miejsca, gdzie oczywiście dramatycznie wzrosła liczba osób. To jest ponad 60 tysięcy i to 90% to są kobiety i dzieci. A co się dzieje z mężczyznami? No, część jest wzięta do niewoli. część ginie w walce, część ucieka i oczywiście przygotujmy się, że oni będą kontynuowali walkę. Część z nich jest, no, to jest całe ich życie, prawda? Oni nie są gotowi i kwestia jeszcze ich fanatyzmu, tak? Gotowości do walki na zasadzie, jak, no, można przywołać przykłady z Oceanu Spokojnego, kiedy jacyś japońscy żołnierze w latach 70. na niektórych wyspach poddawali się. No to mamy też wśród nich takich ludzi. Ale sytuacja, no, zmieniła się, przypomnijmy, ostatni, ja sobie nie wyobrażam teraz w Europie, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, bo nigdy nie mów nigdy, takiego zamachu, jak właśnie państwo islamskie na przykład zrobiło, przypomnijmy, koniec 2015 roku Bataclan, tak, mhm. i w Paryżu. Czy w 2016 roku zamachy na lotnisko i na metro w Brukseli. Nie, że mamy jednego samotnego wilka, tylko że mamy całą organizację, prawda, przeprowadzoną. Cały system, tak. System. To naprawdę, pamiętajmy o tym, to jest wierzchołek góry lodowej, ci ludzie, którzy to robią. To naprawdę musi za tym stać całe zaplecze, które potrzebuje na przykład terytorium, żeby się przygotować, przeszkolić. Oni przyjeżdżali, wyjeżdżali, mieli kontakty, stworzyć siatkę, która musi operować. Zdajmy sobie sprawę. Jeden rodzaj zamachów terrorystycznych to jest tak, jak na przykład w 2016, 14 lipca w Święto Narodowe Francuskie, przypomnijmy, w Nicei i wtedy wjazd ciężarówką, tak. Ale takie operacje, że mamy atak w kilku punktach, zaangażowanych w atak od kilku do kilkunastu ludzi, to teraz państwu islamskiemu na Zachodzie będzie bardzo trudno zrealizować. Jak przebiega integracja tych ludzi w Iraku? To znaczy mówimy o kobietach, mówimy o rodzinach, które wracają. Słychać informacje na temat ataków, takich prób samosądów czy zemsty na tych ludziach. Czy oni w ogóle będą w stanie się zintegrować w tym nowym społeczeństwie, nowym Iraku? No, pamiętajmy o tym, że i w Syrii, i w Iraku, no, kraje są w takiej sytuacji, że no, nie mówimy o Szwecji, do której trafi ktoś, kto przez jakiś czas przebywał w Syrii i trafia do najbogatszego, jednego z najbogatszych krajów na ziemi z całą infrastrukturą i tak dalej, który może naprawdę pomóc. I to są jakieś jednostki. Tylko mówimy o dwóch krajach, gdzie na przykład, no, jak w Syrii, mamy kilkaset tysięcy ofiar wojny i ponad połowę populacji, która jest wewnętrznymi albo zewnętrznymi uchodźcami. I wtedy mówienie o tym, że czy Syria, czy Irak, pytanie, które, prawda, możemy postawić, czy sobie poradzą, jest pytanie, czy sobie mogą poradzić z tymi wszystkimi pozostałymi ludźmi, tak? W sytuacji, ten konflikt wyraźnie, jego intensywność w obu krajach zmniejszyła się, nawet może być niemal radykalnie, no ale mamy ten cały tak zwany syndrom stresu pourazowego i tak dalej i no to jest naprawdę bardzo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy teraz zastanawiali się tylko nad tą grupą ludzi, tak? Bo takich ludzi, o którymi trzeba się zająć materialnie, opieka psychologiczna, są, tak. Krótko, odbudowanie tej organizacji w tej formie, w jakiej ona istniała od 2014 roku, kiedy odniosła największy sukces, jest niemożliwe w tej chwili już. Moim zdaniem nie, to są zupełnie inny kontekst, realia geopolityczne. Ona w 2014 roku po prostu wykorzystała pewną próżnię i to, co się działo w Iraku i w Syrii, te różne, tak może być zbieg okoliczności, tendencje bardzo im sprzyjały. Teraz to jest zupełnie inny układ sił. Bardzo dziękuję. Adam Balcer z ośrodka WIS Europa był naszym gościem. Dziękuję. Kolejna historia, którą państwu opowiemy, zaczęła się 17 lutego, kiedy legendarna czeska tenisistka Martina Navratilova opublikowała artykuł w brytyjskiej gazecie The Sunday Times, w którym wyraziła zaniepokojenie w związku z tym, że coraz więcej mężczyzn, jak to ujęła, mężczyzn, którzy, jak to ujęła, postanawiają zostać kobietami, bierze udział w zawodach sportowych. Skutkiem tej publikacji Navratilova została pozbawiona roli ambasador organizacji wspierającej sportowców LGBT, usunięta z zarządu i innej tego typu organizacji. Przy okazji rozgorzała debata na temat podjętej przez tą jedną z największych, jeśli nie największą tenisistkę w historii, debata, która która dotyczy właśnie kwestii transseksualizmu w sporcie. W studio Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Tak pisze Navratilova, nie możesz ogłosić się kobietą i konkurować w zawodach z kobietami. Muszą być zachowane jakieś standardy i jeśli ktoś ma, przepraszam za słowo, penisa i startuje jako kobieta, nie spełnia takich standardów. Tak pisze Martina Navratilova. Osoba, która uprawiała dyscyplinę sportu, w której często dochodzi do... która jest coraz bardziej fizyczna, nazwijmy to w ten sposób, prawda? Czy miała prawo? Miała prawo oczywiście tak powiedzieć. Czy ma rację, mówiąc o tym? Moim zdaniem wskazuje na bardzo istotny problem. Może odrobinę i jej reakcja i to, co się stało po jej słowach, było w tym odrobina histerii, ale trzeba przypomnieć jedną rzecz, że Martina Navratilova użyła tam sformułowania, z którego później się wycofała. Ona te osoby nazwała oszustami. I ze słowa oszustwo się wycofała i za nie przeprosiła. Masz absolutnie rację, mówiąc, że to nie jest przypadkowe, kto to mówi. Bo tego nie mówi, nie wiem, blond diva Maria Szarapowa, prawda, która ma w tenisie i w życiu na wszystkich możliwych czerwonych dywanach życie usłane różami. To mówi kobieta po ogromnych przejściach, która przyznawała, że jej emigracja z Czechosłowacji do USA to oczywiście tenis, to oczywiście pieniądze, to oczywiście cywilizacyjny awans, ucieczka od komunizmu, ale też wybór dlatego, że w Ameryce mogła żyć tak jak chciała, nie ukrywając swoich homoseksualnych upodobań. I ona w tej chwili mówi coś takiego, co zwraca absolutnie uwagę na problem, nie nowy w sporcie. Bo jak zapewne wiesz, to nie jest początek tej historii. Oczywiście. Myśmy się z tym stykali, pisząc o sporcie, od dawna. Z tym, że do tej pory tego typu zmiany płci następowały zwykle po karierze. To znaczy, kiedy już mężczyzna, który zdobywał medale jako mężczyzna, po zakończeniu kariery uznawał, że chce być kobietą, robił to. I oczywiście nie wszyscy są tak sławni jak Bruce Jenner, legendarny, fantastyczny, dziesięcioboista, zwycięzca dziesięcioboju z igrzysk w Montrealu w 1976 roku, który stał się kobietą. Bardzo w drugą stronę, to jest problem dla sportu. To znaczy prawie żaden mężczyzna, stając się kobietą, nie powiększa w sporcie swoich szans, prawda? Mhm. Nie wiem, kobiecość jest ważna, może w gimnastyce artystycznej to jest w ogóle sport wyłącznie kobiecy i w łyżwiarstwie figurowym, a wszędzie, w każdym innym sporcie, no kobieta z lekka zmaskulinizowana ma większe szanse, tam gdzie decydują te trzy podstawowe cechy motoryczne, szybkość, siła, wytrzymałość, prawda? I Wiele przypadków było w NRD, że po zakończeniu kariery na skutek używania sterydów bądź nie zmieniały płeć kobiety na mężczyznę. Jest w Austrii nawet bardzo sławny narciarz, który był mistrzem świata, narciarz alpejczyk, mhm. narciarka alpejka, która w tej chwili jest mężczyzną, ma dzieci, założyła rodzinę i tak dalej. Ale to było zawsze po. Więc nie było tego elementu, że to ułatwia rywalizację. A w tej chwili na skutek różnych obyczajowych przemian, no przede wszystkim zwróć uwagę na to, że ta dyskusja by się w ogóle nie mogła odbyć, nie wiem, 30-40 lat Oczywiście. Temu. Kiedy Ewa Kłobukowska traciła szansę na karierę, łamano jej życie, które jest złamane do dziś, w jednej chwili gazety przestawały o tym pisać, prawda? I to był oczywiście spisek ówczesnej polskiej władzy, koniec lat 60. i umowa pewna wewnątrz ówczesnego obozu socjalistycznego, bo panią Ewę Kłobukowską, no jakby to powiedzieć, zadenuncjowali Rosjanie i NRD-owcy, prawda? Żeby nie konkurowała z ich zawodniczkami. Natomiast w tej chwili zmiana płci, przyznanie się do homoseksualizmu staje się rzeczą może nie banalną, ale o wiele bardziej normalną. To są dwie jakby różne rzeczy. Zmiana płci i przyznanie się do homoseksualizmu. Jedna istotna rzecz, bo oczywiście zwróciłeś uwagę na zmiany kulturowe, które w niektórych miejscach no, dochodzą do absurdu, bo jest taka, jakby powiedzieć, rywalka w tej debacie Navratilovej, kanadyjska filozofka, która równocześnie jest kolarką, a stała się tą, że kolarką, będąc wcześniej kolarzem. Kolarzem, tak. Dochodzi do tego, że w BBC odmówiono zwolennikowi Navratilowej udziału w debacie z ową panią, pani się nazywa Rachel McKinnon, bo jak powiedziała owa Kanadyjka, filozofka i sportsmenka, to by było tak, jakby czarny miał debatować z członkiem Ku Klux Klanu. Więc też pamiętajmy, że jakby poziom absurdu osiąga granice jakieś podniebne. Absolutnie. Zwłaszcza jeżeli mówimy o kimś tak zasłużonym, kto przeszedł swoje właśnie, tak jak wspomniałeś, ze względu na to, że chciała żyć zgodnie ze swoimi skłonnościami, tak. Również seksualnymi czy płciowymi. Mało tego, dla mnie ten absurd, który powołałeś, jest absolutnie absurdalny, natomiast są postulaty, że być może przyszłość sportu to jest rywalizacja kobiet, mężczyzn i właśnie osób transseksualnych, że będą medale w trzech kategoriach, prawda? No to mnie się wydaje, jest również dowód pewnego rodzaju histerii, chociaż z mojego punktu widzenia osoby transseksualne to jest wyzwanie dla sportu. Naprawdę jest wyzwanie, ale mnie się wydaje, że o wiele większym wyzwaniem, które trzeba rozstrzygnąć szybko, które trzeba rozstrzygnąć natychmiast, to są przypadki takie jak Caster Semenya. No tak. I tutaj... Ale to jest odrębna sytuacja, bo tutaj nie mówimy o zmianie płci. Tak, wiadomo, że Caster Semenya jest kobietą. Ale... Tylko ma nadzwyczajny poziom testosteronu. Ale że tak powiem, chodzi o to samo. Chodzi o uprzywilejowanie w rywalizacji z kobietami. Prawda? No dobrze, ale jak sobie z tym poradzić? Bo władze sportu sobie radzą w ten sposób, że są jakieś zasady, badanie poziomu testosteronu, tak, prawda? Oraz badanie fizyczne. Oczywiście. Jeśli chodzi na przykład o Caster Semenya, no to ona miała przecież już czas, kiedy południowoafrykańska biegaczka średnia na średnich dystansach 800-1500 metrów, mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata. I jej poziom testosteronu jest za wysoki i żeby mogła startować w tej chwili, musi go sobie sztucznie obniżać. Ale jeśli on zostanie obniżony do takich granic, że ona ma chyba 10 jednostek, które u niej zbadano. Normą u kobiet jest 3, a chcą wprowadzić, żeby było 5. No to oznacza, że ona przestaje być rzeczywiście uprzywilejowana. No ale z drugiej strony jest całkiem uzasadnione pytanie, no dlaczego, prawda? No skoro natura ją taką stworzyła, ona się uznaje za kobietę, chociaż każdy, kto na nią patrzy, widzi, że ona jest typem męskim, prawda? Podobnie jak jej trenerka Maria Mutola, biegaczka też na średnich dystansach z Mozambiku. I to uprzywilejowanie, o którym w tej chwili mówimy w lekkoatletyce, ono jest właśnie, nie wiem do końca dlaczego, jeśli są jakieś naukowe powody, że uderzono tak bardzo w średnie dystanse. To znaczy formalnie to wygląda tak, że ona jeśli tego poziomu testosteronu nie obniży, to nie będzie mogła startować w żadnym biegu od 400 metrów do jednej mili. Mhm. Mila to jest istotna dla Anglików, dla reszty świata nie jest ważna. Czyli 800-1500 metrów. To znaczy, że co? Nie obniży testosteronu, ale na 5000 metrów będzie mogła pobiec? No jest to odrobinę absurdalne. Jest to wyzwanie. Nie wiadomo jak z tego wyjść. Jest to trudny problem i wydaje mi się, że dla sportu najważniejszy wynikający z przemian obyczajowych, bo inne niebezpieczeństwa typu doping czy hazard to było zawsze i to nie ma żadnego związku. Natomiast tutaj no, stajemy przed pytaniem nierozwiązywalnym moim zdaniem. Bardzo dziękuję. Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej, ostatni gość raportu o stanie świata, Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak i Anthony and the Johnsons na koniec. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.